این ماه محرم، ماه با حرمت، یکی از اشهر حرام، آخری شبانی که یکی دو شب بیشتر اش نگفتا از این ماه، این شب تها و تی ای ضعیف و ناچیزین ناقابلین بنده حقیری ای توفیق عطا فرمائیں که در جمع شما مردم بسیار گران سنگ و گران قدر و عزیز نه تنها روستای آشنای قدیمی سورو بلکه با شما حاضرین این مسجد و این مکان مبارک و مردمان خوب بخش ذرآباد از قرا و روستاهای متعدد و مختلف نندگ و گفتگو کنگه و دیدار کنگه ای توفیق ای وقت دا در ای حالتا جسمی و سنی ما فوق انتظار ای حقیره و من بی نهایت از ای دیدار شمه و ای مرحمت الله ذل جلاله خوشحال ہوں کہ و مسرور ہوں کہ بعد از بقول عمر یا تقریبا من وقت حساب نکو حساب نداشتا ولی مدت طولانی ہے کہ یہ توفیق بھی اس صورتا حقیرا دست نداتا که شما خدمتا برسی و از نزدیک با شما بنندی تو چند کلمه گفتگو و حد اقل همی شما خوبی ارزشمندی با محبت و بزرگواری چهرهانا زیارت بکن تو شما را بچاری ولی قربان اللہ تعالی جل شان ہوئے احسان مندیا که آئی بوتی احسانان ذریعہ یا باوتی احسانهای فراگیر و فراوانا تمام عالم و عوالم و تمام هستیهایی که هستا و انواع کائنات و مخلوقاتی از ذرات و کرات زیر پوشش قرار داد. پس حمد و شکر و منت لله تعالی و بس. بارها دلا مثل مرگی یا ضعیفی فر جتا که قدی این منطقه یا به شما خدمت حاضری بدا ولی مشهور این که هر چیزی بوت اوقاتا مرهون و درگره و وقتی این من جانب الله برای هر چیزی یک وقتی تعیین کنید و من چودی یکم توفیقی ها این چون مدت ہے که در این مدت زمان بعضی اخبار و حالات دوستانی بعضی دوستانی چه دنیا رواد این منطقه و این بخش تا همی آبادی تا عزیزانی که آیا می اهل حق و حقوق هست اهل مودت و محبت و احسان هست گرچه قیامم دعای خیر برای آنی مغفرتا آنی بلندی درجاتا انجام گفتا ولی بخش دومی که متعلق با آنی زندگی و راس و خوشبد مردمانی حق و تسلیت بویی و آیانی خیر خواهیه ای به سبب عذر جسمانی همچکو قرآن مجید فرماینتا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج شریعت متحره برای انسانهای ضعیف ای ارفاق فرمائیں تاکہ برای انسانا بیماری یا برای نابینایا و برای کسی کے از ناحیے فادہ معذور و لنگے بعضی امور چاہیا یا ساقط با یا کہ تخفیف دے گا یہ احکام مربوط بے نماز و روچہ در ہمی زمینہ تعلق گرم با ای آیے کریمہ یا و با توضیحاتی که در احادیث شریفه و گفتارهای گرام بهای و درهای شهوار فرمایشات نبی مکرم جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و آله و سلم توضیح دیا گفتگن تو فقهای اسلام آیانا شرف و بست و ان مواضع حملا مشخص فرمائن ازا حمدہ قبلتو تھی مطالب کوتاهی که من اراده کتاب با توجه به داخل شدن وقت نماز عشاء و موقعیت استگیه شما عزیزان از ساعتها یک قبر انتظار و بعضی عزیزانی بخاطر اکراما الله تعالی درستا شما را مورد اکرام و احترام و اعزاز و سلامت و عافیت قرار بدن سرفا رشتگا من سعی کنم که نهایت اختصار جانبار رعایت کنم قبل از آئی من حما پیمی که برای تمام مسلمین از دنیا سفر کرده ای عالم تمام مسلمین و مسلمات هر جا هر کجای و ای منطقه ای بخش ای شهرستان و تمام عالم ارزون کو اللہ پاک دربارا استدعای و تقاضا و عرض نازل کردن رحمت و مغفرت بر ارواح تمام مؤمنین و مؤمناتی که چی دنیا رفتگان مخصوصا از ای آبادی و ای روستا و آئی همجواری روستایان نزدیکین و دوری در گذشته دور یا نزدیک همین ترتیبا من و تی مراتب تسلیت و تسلا دیگه الفاظا برای خانواده هایی که در این مدت زمانی که من موفق نبودم آنی تسلیت گویی ها بیام ادا و آی عزیزان این مناطقا و این روستایا و سعید روستاها رحت سفر بسته و از دنیا به عالم آخرت رفتگن برای آنیا تقاضای مغفرت و برای آنی باقی مانده و تشکبتگی مردمان پشت سر منطقی مردمان من الله دربارا آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل دارم. الله تعالی تماما با نعمت بزرگ صبر و صبر اجر که قرآن عظیم به آیه مسلمین دستور فرمایند یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واستعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. براز رستم در قبال ای مصیبت موتا که آن خانوادگان تها یهدا و برای هر کسا یه مهر اجل شاعر گوشی که عام است بر جهانیان، یه گویا یک مهری همچه که جنینانی نکاح و آروس مهر حصول کنگوی، یه اجل یک مهری که برای هر فردی که دنیا تها یهدا برای یه مقدر کنگوی. حضرت شاعر بارگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت کعب بن زهیر رضی الله تعالی عنہ فرمانی کہ کل ابن انسا یہ قصیده بانت سعاد کے کعب بن زهیر وقتی کہ اسلام بتاخیر کبھی و نبی کریم علیہ السلام و السلام خدمت رسک آئیے تاخیر بھی یہ سعادت حصول تا یک نو تاخیر پیسی ہے. اسی طرح قول بلوچان زہیری کو لکھو وانی تو شعر بندی جماعت تردستین شاعران زمان ہے آئی پیت زہیر چما شاعران معروف ہیں کہ علماء طلاب تا حدود شاد اشکتا کے جاہلیت زمانہ حفظ قصیدہ ہستا بنام سبعی معلقات امدترین اشعار جاہلیت حج مسما کفار مشرکین ربتہ مکہ حج اس کو سوق مجنہ سوق عقاس و اسواق جاهلیت در منا و عرفات و مشعر الحرام مزدلفه تشکیل بودتا شاوتی داد شاعری داتود اشعار شوانتا برا انتخاب کو حکمان فیصله کو کہ اشعار تا کجا شعر بہتر و ادلاغ فصاحت و بلاغت و معانی بلیتنی اشعار آنش انتخاب کو و ای دور زمانه وستجد کی حفت قشیده جائزہ دے اگر تکتاں بہتنوان بہترین اشعار کہ شان کعبہ شریف دیوار دیما اویزان بہترین شان ناموز سبع مملقات حفظ تشیدے کہ کعبہ شریف دیما آیا اویزان بہترین یکی چمایا ہمیں حضرت کعب بن زہیر پتے زہیر بن ابی سلمائے کہ وقتی کہ آئی برات بعد از اسلام آئی دعوت نا فدا کفر نیمگا و اشعاری در این رابطه اهم شاعری آبر آتی هم راه دا جوابی اشعار تا حضرت کعب فرمانی فدین زهیر و هو لا شیء دین فدین زهیر فهو لا شیء دینه و دین ابی سلم علی محرم. براتا جواب یا سدا تو منا دعوت کو کفر کرنے دوارا در حالی کہ ان الرسول لنور یستدا محند من سیوف اللہ یا صارم من سیوف اللہ مسلول. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجود یقینا ہنچی نور و روشنائی کے ہر گم کردرا هر انسان مبتلا در ظلمت ها در تاریکی های فکری اعتقادی اخلاقی عملی معاملات عبادات daha mubtelai tarikiha herkesi bir iyi nura vatanezdik mi ka? Yustazahu bihi ve iyi nure azimuşşana nur, nure derehşan hasıl kenek bir to ruşinayiye, rah, şahirah, hidayet insana bilir. قصیدہ ہمائی ہے کہ بانت سعادو فقلب اليوم مجبور اور وقتی کہ دور ہیں حضرتا افسوس ہوا کہ سعادت فرض کہیں ایک انسان کا نام سعاد ولی منظور آئیے سعادت جاودانہ و ابدی ہم چونکہ عربانی رسم ہے کہ اشعار شروع کرنا بہت تشبیه هایی که کلمات تشبیهش گوشن یعنی تشبیه دیگی در واقع بودی اشعار شروع کنن با کسی که فرض کنن یک محبوب فرضی ذهنی و آیا یک نامی گیر کنن تو یکی اونیزه نام سرا یکی سعاد نام سرا دیوازه گوشی که بانت سعاد سعادت و سعادی محبوب یعنی سعادت محبوب که هر مؤمن محبوب سعادت جاودانه و سعادت خوشبختی ابدی دنیا و آخرت هست چه من دور من قلب دردمنده ای واجه فرمانی اصل ای مقدمات از این واجه نام یاد بکر رضی اللہ تعالی عنہ كل ابن انسى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول هر کسی کے جماعت ہی اب دنیا ہتا كل ابن انسى ہر ماتی چوکی کے جماعت یہ شکما بھی دنیا ہتا ائی لگ روچیت کے بر روی یک چوتین و کجدارین سامانی و تختی سرا حمل کنگ بی تو آب طرف قبرستان و گورستان برگی بلو چانا منجی مقبوله های خوبی هستن که هر کسی که شکم مادر گندی تو یہ دنیای گندی یا کہ ہوارای گندی وانزہ کے گندی ارچی گورا و لحدہ و قبرہ ہم گندی یکی فرمانی ہم لوگوں کے عام است شعری اوشتا عام است مہر اجل بر جہانیان ہمیں بر تمام دنیا مردمہ یہ مہر عام ہے درست ہمیں سر آج برای این روچا آمادگی کنگ روچی تیاری کنگ روچی برای آن روچی که بر هر انسانی آیادی گی الَّذِي تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا برکات عظمت وحدانیت و تمام برکات خاص و از آن همه ذات مقدس ربوبیت که سلطنت و حکومت واقعی در همه تصرف و اختیار و آب هر چیزا توانمند در یک لحظه آن واحدی شاه هفت اقلیم اگر کسی لوٹی آیا خار و ذلیل و در بدر و گدا و در یوزگر دنیا قرار دار و همه کسی که در جامعه محیط زندگی ارزشی نبوتگی اجتماعی یا فردی حتی اگر بلوٹی ضعیفترین انسان یا کم نامترین انسان یا بر مسند اقتدار توانمندی و قدرت و مسند شاهی سرا ایا یاری نمیدی بزرگی واقع مشهور این که اوشی من ایک سالی به زیارت کعبه مشرفه مکه مکرمه کعبه الله زیارت موفق بود تو به قول اقبال میشه که نماز تا بچاره محمود و عیاض، یعنی پادشاه و آیه خادم و غلام یکی صفحه باید بروشت. اذا صفحه نماز صفحه امتیاز نه، برادری جاگاه ہیں، مساوات جاگاه ہیں، برادری جاگاه ہیں. اگر نماز رنی فتاہ یکی بروشی که من تو پادشاہی و من امیری و من لقبداری و من جاگاه باید مختص بی و این دیدگاه بیه، اللہ پاک ناراضی برای وقت خرید کن سب دیگا. کعبه مشرفه حج لباس بچار درستان کفن پوشن ودا، یک ردا و یک ازار اتها احرام بنده، شعار درستانی یک نواخت لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. و دا امتیاز طلبی، و دا افزون طلبی، خودخواهی، عجب، تکبر و نخوت انسانا بخاق مزلت سرزگون کن دور دا. فالا من از حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نقل کنا که ویتی فرزند دیا وقتی کعبه شریف نزدیکا وارد بو چار دی هارون الرشید زمانا که تمام دنیا زمین اسلامی که آل دنیا تا آوازی هستا مشرق تا مغرب خلیفه وقت دا، این دامنه سلطنت و خلافت چنان وسعت داشت و وسیعت که گاهی بی جنبرانی خطاب کو یہ آسمان حورانی که دی استنانا جنبرانا تواری پر داتن گوشتی شما هر کجا گواری بری سوار منت نی که بیاید بغداد گواری، مشرقا گواری بگواری، مغربا گواری بگواری، شمالا جنوبا هر کجا رشی گوشتی آپا گدر رشی نی تو گواری بگواری، من سمی من ندوار نو شما هر کجا گواری گدار کشاری رودی زراعتی کنگ بی محصولی بدستیه گندومی جوی میوهی چیزی آئیه عشر و مالیات همه در پانه زمان نیرست. ای واجه دی که همی هارون با این سیتره و با این امالا دی جها ازا بیت شریف غلافی گفته ملتزمه بشتاته فریاد کنگ الله دربارا، اللهم انت انت و انا انا، ای الله تو توی باوت عظمت ربوبی و خدایی و مهربانی و من هارون، من مذنب، من گناهکار، من مقصر، منی کار انجام کارهای زشت، منی لایق همشی مری تی لائق مغفرت ہے اور آن گواری نہیں تھی، شان مجرم ہے، خطاکار ہے، گنہگار ہے، آمرزش و بخشائش ہے، منا ببخش، من باز جرم کتا برا. حضرت سفیان چوک کاوتی جوانی خطاب کو فرمانتی کہ یا ابو نیا امینی فرزند انظر الی جبار الارض كيف يتضرع الى جبار السماء، یہ روی زمین صاحب قدرت و جبروتا توانمندا حاکم و پادشاہ و خلیفہ وقتا بچار چگونہ به آسمانانی مالک و صاحب زمین و آسمانانی صاحب دربارا چی فریاد کنے گے، چی تضرع کنے گے، چی نالش پیش کنے گے. یہ جہاں دیکھ بزرگی فرمانی کہ میں یک توافی تو ایک سالے مچارے کہ مردی یا برا مشتی حاجیان شکر کر کنی تواف کنو کام بیت اللہ تواف انشاءاللہ ہم رنگا، یا برا امتیاز یا درمیانا کشمار یک طرف بھی بری کشتا دور بھی چارتی ہو مردی با جاہ و جلال معمور و اشکر دو ادیم و آدم وارد مطاف دو تو باید انگا بخاطر حفاظت ہمی کارگاہی کنا مرد حکمتہ مشاہدے کا یک ملکی حاکمی ہے بات کو از تو سیشی کے کسی تعرضی مکان تن معموری امراہ کا نمودا بلے خود انسان پیشی مغرور بھی کہ من دو معمور امراہ ہیں، منا یک لشکری امراہ ہیں، این جاہا کہ الہ تضرع و تذلل ہے بر خاک مذلت و تا ایرکنه و جبین سایی و سجده کنه جا جاگاه ہے اذا غرور بھی آجی تو تیز ظاہری دنیایی طرف فرام ای رونقا آوازی بچی مندی گوشش که بلے یہ بغداد پادشاہ ہیں بغداد حاکم ہیں یہ وقت ہے و من احساس کو علاوہ بر ای انتظامہ شی وشی جو حالت غرور ہے ہمیں تبوافات کرنے گے مردم چاہیے تو بہتا ہمیں سیل مردم عبادت جو گا خشوع داشتا بھی خضوع داشتا بھی خشوع و خضوع دو چیزا خشوع مانا خشیت الہی مختصر مانائی و خضوع یعنی در برابر عظمت اللہ جل شانو خاضع بواد ذلیل بواد تسلیم بواد بعض یا این چیزان تعریف چکتا کہ خشوع قلب صفت ہے انسان دل تہا اللہ پاک عظمت بھی و خضوع ظاہر جسم حالت ہے کہ وقتی انسان کی کسی ترسی آئی بدن تو ضعیف بھی بسے جائے این حدو یک ضعف کتا بسی بقول ہمیں اصلاح ضعف کتا بدنی لرزگیں بس آ حالت غرور سر چنگوری نگو گردن کچک نگو یہ دیم آدم نی در آیا اسی خاضع خاشع عبدال فرمانی میں احساس کو کہا یہ مرد خاشع و خاضع آنی دولا تو واقع نکنے گئے وشیشی بگر چرا فکول مردمہ ہندو آنے کچھ گیا ہے گواتی بگر دوکا ہستے نو تو بیتر تو واقع کرنے گئے مانگو سبحان اللہ یا اللہ ایدہ تمام عالم تھی دربارہ یہ عظمت دیما یہ مکان طاہر تو کم تھی بارگاہ بتزلل و تضرع و عز و نیاز پیش بھی یہ بندہ دیگی دولی تاوشی مدتی بات من ہم یاد نہیں مطالعی دیری نہیں سی ایک سالی بعد ہے برے ادھنے بستگی سیا کم کی دیر تھے ہمی واجہ فرمانی بشی من سر کا بغداد چا بغداد دجلے سرے پول حاکمہ رد بکو مردم رد بکو آج امام چارے گدا مدان اشتگن تو لانکی کی چادر کی چیزیں پچنو یا اللہ بدے بدے کنے گا تکدی کنے گا مسکنتا دستا پیش کنے گا من وزگا تم وزگا تھا من چمکا یا کیا ہم من فروشی ہما پادشاہ دولی لیا آبی بودا در لباس پادشاہی و آ وزیتا قابعی با آ غرور تو واقع کتا گا برو چیز نشتر سے تکفف کرنے گا دست دراج کرنے من پت در تو محبت من اشتوا کو واری ہم رنگی مردم موت چی نزیکی یا تو نمان نواری دردہ سلامی بدا دا مرشت عزیز من تی امرنگی مردمی گوشے پلام ہو گیا اما ایک سالی ہما مدت فاصلے حوالی دا کہ یہ پہنی کنچ وقت تو کا پھر مکہ مکرمہ من دی اسے اسے گر کرنے کے پادشاہ ہیں تو ہما ایک امرت نہیں اسے نوات پہ کی حوار کتا مچارے دا قطار اللہ کی گرے ہو دا عرصی دو ویسی آ خاک بسر مدبخت منت ہوں گستی کتا منو محنچین جاگاہی کی ودا تزلل ادربارہ اظہار بزدگی و بندگی و بردگی جاگاہا من ودا ویتی سرت و کاہما کبر و نخوتی کے حصہ آئیے تصور من ذہن آیا در نتیجہ آئیے شیف کا من گندگی مروشی من بات خاک میں جانا ہے ہما عزیزیں کے حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ ہر کس در سر بتاب بحر در کے شود ہیچ عزت نیا سر تاجداران یا پادشاہان گردن فراز بدرگاہ او بر زمین نیاز درود شریف وان اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الرحمة وسنة الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين العراق أرز كنا قلتوك الله ذو الجلالة فرمانتا تبارك الذي بيده الملك ملك قدرت، حکومت، همایی اختیار و تصرف و برکت از آن هماییه، مال هماییه، مخصوص همایی. بعض مردم یه چرا ساده این مردم بلستان مردم چی یکی خیلی گندی اگه ملای اگه مستری مردی بشی اول خدا برکت رنده تایی برکت سب شروع مردم یا الله تو ناراض مبود این بنده بیچاره یه علمیه یه بران کن یه وقت یعنی آیت یادیه تبارک اللذی بیده مبود تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا مثل سورة الفرقان تبارك الذي بيده الملك ملك مملكة حماية سر وهو على كل شيء قدير هل جدت تمامًا قادر هما قدرتك هما توانك هیچ کسی تصور و دکار کتن که آئیم و همه چیزا هم توانمنده جل شانه و عز برحانه فرمانی الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ همه ذاتی که آئیم موت و حیات هر دو پیدا اون همه فرمانه که هر دونی چیز ذکر فرمانده که هم حیات و هم موت بل تعبیره بچا تعبیره بچا که نفرمانی که الذی خلق الحیات والموت موت بسره عربانی این مقوله عربی زبان فصیح ترین زبان دنیا ہے ہمیشہ عربان بودی زبان دانیا افتخار کو غیر عربان شبا عجم عجم عجم چه اجمائی البیر و جبار و الاجماع و جبار امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث یاری کہ ایک چاہتی تھا کب چاہتی تھا کب چاہتی تھی اصول مطابق ہیں جتا ایک ایک مل کی تھا جائیا و یکی اگر کب تو آ مردمہ تاوان کرنے لیے تو یہ مسئلہ کے فی لحظہ سی شاہ و فر بات ہستے ہیں کجا جا پھر تر رہی کجا پھر نہ تر رہی آ چاہت جنوں کا چاہت کجا جتا بارے آ تحقیق بھی و الاجماع و جبار اگر گنگدام اجماع منشون بهتری معنا بلوچیه اسلامی گنگدام گنگدام بی زبان یعنی حیوان اگر چنانچه یک کی لگه تیجا گنا کی و یکی نقصانی دا یکی مال تا نقصانی یارتی اسی هم تاوان نی اصولا عموما ننکه جزئیات حس پی بینیسته آئی گر هم قائلتی تشخیص دیں گے آیا اسلام فقه فقه سنت فقه سنت آیا تشخیص بدن که بارے چطور بودتا تفاصیلی هستے بارے پر لفوزی جتا پر لنگی جتگی یہ مرد سواری بودتگی تر براو ہمشیہ کاری بودتا کہ برانز ربتا یہ حیوان یکی نقصان داتا چہتا لچی جتا یکی آیا نا وسرہ روز بودتا آت تفاصیل چتی بس منظور میں فقط یہ مثال پیش کرنا ہے کہ اجماع الہی حضر پر گنگدام ہے حیوان ہے دلوت نام عربان به اس زبانی کہ اللہ داتگتا کاملین فصاحت ہے ان قدر وہ تین زبانہ مفتخرتا کہ آیان آز دوری کانتو کا فخر ہے غرور ہے نخوت ہے حالت موجود ہے قبل از وجود نازنین سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم یا یکو تذکیہ کنگا بعث فی الامین رسولا نبیا منهم یتلو علیہم آیاتی و یزکیہ تذکیہ کنگا پاک سازی کنگا از دم سیراب آن امی لکام لال روس در ریگ و سحرائی عرب گرمی حنگامی بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین خوال اوشی کے رحمت اللہ علیہ وچارہ دکھر اقوال ہم اتنی مہنہ کوشش کتا دار سخنی واقعا داتا ہے در مقابل غربی اروپائی شاعران آنی جواب داتا پر شاہی نال شاعر مشرق میں مشرق زمین میں نبی پاک علیہ السلام با انکہ ای لقب امیر نبی امی و ام الکتاب داد بو سبحان اللہ نبی امی و ام الکتاب داد بو نخانده مصحف و قصات و رمز اوحارا باوجود اشی صادی قول مطابقا که اگرچه آئی مکتبه نرفتا نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد تمام مدرسان دنیا سخنوران دنیا خطیبان دنیا ناموران دنیا آئیه مکتب تدریس رسول الله صلی الله علیه وسلم دیما یک بچه کم خانی انت تازه حرف شناسی یاد گرفت خیلی اگر من به ایشان بپردازم کجا شاعرها چی گوشت و کجا کسا چی گوشت وقت مگشمه این مختصر ایجاب نکن شهد لبتو چاشنی تینت آدم شور سخن تو نمک خان مسیحا صلی الله علی نبینا صلی الله علیه وسلم و آله و صحبه و علی جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين قبل أسئل تزكية يا في دماغ هستا افتخار برنگ هستا في صهر آئي اسفيت آسي حفوست آب فلان فوست شي زبان عربي آئي زبان حرق جي عربي نهي آئي عجم آئي تشبيه وما گنگدام هستو دي آدك زبان آئي نزدك زبان نها آنچه گنگدام همه بڑا پلو سرسدان کلم دیسکو بختی کی اصلاح یا یکی بختی کی تزکیہ یا سبحان اللہ قبل از اصلاح و بعد الاصلاح نمونیان بچار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ واقعات قبل اسلام اس کو تک نیازی بھی اعادہ و تکرار نہیں ولی اسلام بعد یہ نقطہ ہم شما شاد اس کو تک ضرور اس کو تک انتہا مناسب ہے تو میں ادھا آیا تکرار کروں اس میں دیما کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ باریا سبحان اللہ جہبرا الکلام یجر الکلام حبر کشید درگی دینا فقط همه آیا که مثال حضرت عمر فرماشه بیان کنی گه بل تقابل لحاظا که حبر شرط فهمه بنیدی و موقعیت این کلام و تی جاها مشخص ببی اذا یاد کب تو وقتی که نبی کریم علیه السلام و مکه معظمه فتح حبر طولانی جاها بمانا برای اوقات دیگه خدا توفیق دا ما شما را با هم دیگه یکی دیگه استفاده بی بله ظهر وقت بیحت رسی ظهر نماز وقت رسی حضرت بلال امر کنگ بو سپار جاه رسالت و صاحب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بلال بسترین جاگہ ادا کعبہ پشت بام سرکب کعبہ چک سرا سکف سرا اذان بلے ظهر اللہ حضرت بلال حسان دا دیمادی مسجد الحرام چوکا ہما روچی مسجد الحرام کوچی کا یہ احاطہ محدود ہے پر جمعیت مردم ہے ہما مردم تن کہ روچی حضرت بات گری وہ کہیں اشکباری نرگسین چشمہ چھ مکہ کعبہ یا رخصت گرمش اے مکہ تو احب البلاد ہے من زادگاہ نسلمہ بنا کے لگی قومہ بنا کر بولا روچی حضرت داخل بھی بیت اللہ شریفہ فرمانی بوتان در کے نہیں بھائی بوتان تا تو کا من داخل نہ اسی سے شست کے بوتان وہ کعبہ دیواراں دیما عکس و تصویر ارکنہ بوتا زندہ جانانی حضرت فرمانی برو انسان شو دی تشتی سرا یہ بیرون کعبہ بوتان کے کعبہ دنی نہیں مگا بیرونی طرف خارجی اتکا داتگا حضرت اسائی یا لطفی بقول ما شما دست مبارکیں نشانت چنان کر یا کا پچش دیتی لی پشت کا یعنی لکھا جنتو دورش نام پر سراوات جملہ آئے کریمہ تلاوت فرمانی کہ جا الحق و زہق الباطل ان الباطل اندان زہق الباطل. خیر واجہ نماز وان لوگ اس نماز ادا فرمائیں داخل کعبہ یا وائی تکفیر و پاک سازی اران واجہ یا دروازہ کعبہ یا بہمی ارتفاع کی ہنو شمال گردے دروازہ بہمی حالتا قرآن واجہ دین چاک شو بیان اپتی دست مبارکہ گم کعبہ دفاع اشاق مردم منتظر تن کافر مسلمان صحابہ و کفار مکہ ہم یا تا حاضران اسلام حیبت و عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیان درست مجابت و آرام مستر منتظر بری چی بھی مروچی چی فیصلہ صادر کا اللہ آخری و برحقی نبی چی کم گوتی کسانی کی آئی سرش ظلم کو آئی اصحابش بلالو امارو یاسرش با آب بھی دردیا عذاب و عذیت دا بی بی سمیش با آب بی بلا نسبت بی ننگی مظلومیت بشہادت رسے مروچی چی فیصلہ صادر کے بارے حضرت فرمائی کہ شمع انتظار چی کعبہ چارچو بگیبتن دیم کو مرزمان کو فرمائی کہ چہرے مبارک شمع انتظار چی من چی میں روچ سبحان اللہ چطوری کرنش و چوبی تملق و تزلم فریاد الفاظ پیش کنا ہما جباران عروچی میں اسم انتظار پیش ہے تازلہ چند آزا پیش ہے بسن کہ اخن کریم و ابن اخ کریم تو برادر بسیار محسن بزرگوار صاحب کرامت و بخششی ہے و تیفت ہم ان کی صاحب کرامت انتظار خیر ہیں بخشی ہیں تو حضرت فرمانی اذهبوا فانتم الطلقاء قریش ما درو آزاد بخش یہ ہے کہ حضرت بلال بانگ صدا اولی بار کو ہائے فاران و مکہ معظمہ یا بے سرور بطرف در یاری صدای اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح لا الہ الا اللہ اللہ چمت دریہ چسخنیہ کیف ہے براہ مسلمان علیہ وسلم دو نفر چه مشرکین آ وقت نشتگن گوشه برات هر اسید اسید مانا اسد مانا شیر اسید مانا شیرو شیر چون کم اتاب اتاب بری اسید مانی برات نشتگن گوشه لهم لهم یکی سر آده اتاب آده برات گوشت رو کاس سر مانکو لگی حبرات دفی حمود کو بسی بچا کہ منی تیپت خدا کی طرح کوشت حکمتی آستے بھائی تیپت خدا نشت زندگ بھی کی یہ سیاہ ہے توارا یہ غلام بلال توارا مروچی بشکتی میں میں بیت پت دل ترک چبو میں تیپت منی تیپت خدا یا دوست ہے کمسا پی سری کوشت یہ توارا نشت بلال کی سیاہ یہ حبشی برو بام کعبے پشتا یہ توارا پھر نہ شعور میں تیفت کی سرم یہ حبر ہم چل رہا ہم یہ کہ یہ گوشہ گوشہ ہیں یہ براد آبراتے گئے کہ ہر جمع نزدیکی من دوما نشکو خیر نماز بچوں کی برنامہ تمام ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدم جن حرم جوفا مسجد الحرام محدودیا شاید شک کی نسل شاید نہ یقینا معمولیت من جانب اللہ یہ علم اللہ داد کی حبر رسید وحی الہی حضرت قلب مبارکہ کہ اتاب دی براتا چیئے گو سکے خدا دربارہ تو منہ تشکر کا بسی کہ میں پیدا بیسا تیر مرتا کو بانگ دوارا ہی گوشا نہ کرتا شر بلتا کہ مرتا حالانکہ ازان دوار گندانو اسلام غیب رحمانی کیا انچہ حدیث آیا تھا بانگ وقتی کے لئے گی بھی شیطان جی تا حمودا کے بانگ توار مشکوں حمودا رو تو پناہ دا اور دیگ چیزی ہم حدیث آیا تھا کہ شاید مجلس میں ساکر تاکی نام گرے گا اردو کم کی دوری اختیار کم باچے بزدگی بدبختی چیز ذلت میدان کا یک حدیثی تا حاکہ غالباً بانگی حالت کا حضرت فرمائیں کہ شیطان ہنو بے روحا یا رب ترستا روحا بطریق مکہ یا بدر راہ نمگا نوشتگیش کے حد اقل دود 30 یا 50 کلومتر راہ شیطان ہمو در رب ترستا بانگی دوارد افتخاری بانگ مؤذن قیامت روچا کہ مخلصاً برا اللہ رضا مردمی پہ نماز توار کتنا اللہ اس کی بریائی ذکر کتنگو شہادتیں نہیں وانتگا لا الہ الا اللہ وانتا آئی قیامت روچا حدیث آتا ہے کہ قصبان المشت تران دینا یعنی مشک جوپ عجبی بلندی عجبی مشک زبادہ خوشبوئیہ ہمائی سرہ مؤذن مؤذنانی گردن چھ درستان بلندتر و سر بلندتر ہیں قیامت روز ولی اتاب عرض کی اسلام نور نیا تھا انگا تذکیہ نہیں انگا پیرائش نبوتا پیراستہ نبوتا آئیے پوست و چرم ہما بوتی گندگی حالت تو کہیں بدست قصار و رنگ ریزا نرستا کہ آیا دباغت بکن تو رنگی بکن کہ مردمی بانوال بہترین مشکیزی استفادہ کہ آب زلالی مانکن تو لدت با آیا زکی کن تو آیا روغن مانکن آیا آپ امی مشکی کن زیزہ کی بقول ملو چانکہ شیر آیتا استفادہ بکن آن قصار ہے گو ہما کسی ایک قیاء رنگ رجی کن تو رنگ و دباغت کن چاہ حالتا دری کن کہ برو تو پلیت بگی تو نجس بگی تو مو بگی تو کر بکبی پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرمان تیسا کیم یحتا کہ تذکیہ حضرت گزری کن رو ملحمی مسیرہ اتاب تو براتی نشتگا ہمودا واجہ مزدیکہ تشدیب با جو سکتا اتاب تو براتی چیئے گو اتن رہ سکیش تو براتی گوشا چی خلمتی کو هیچی از این پرس نیست هیچ ما هیچ نباشت پرس بلا هیچی دیم اینگه مسلمان نیست هیچ نباشت حضر فرمان پرس دروغ بنده و الله النبی دروغ بنده من الله تنه اطلاع دارم تو اوز برات ایلو نگوشت من برات امیتی پیت بی اثر الله تعالی کشت و مرد دنیا را خدا دوست ہے کہ میں روچی بام کے توارا بلاد حسموں اس کے عام علم دیکھے کعبہ اس طرح بام دے گی فمشاہ اللہ کشتا یہ افتخاری سنب کو بھی حبر ہو ہمیں بھی دی اتاق بادا بجتے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ یقیناً کہ تو اللہ رسول ہے اگر نہ یہ حبر ہو من دفع درہ من برات گوشا اس کو دیکھ ہس کسا میں دیتا نہیں تر اس کو جا معلوم ہو اگر یہ رابطہ و اللہ برقرار مبوتے ہیں یہ واحد اسلام میں حضر ہیں ہنچ بتو اسے تو اللہ پاک نبی ہے نعوذ باللہ مبوتے ہیں اگر اس کو جا معلوم ہوتے ہیں میں یقین حاصل ہوں تو اللہ برحمت شان رحمت للعالمین یا بچا انتقام نہیں ہے بھیر گرگ نہیں ہے لا ينتقم لذاتی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اسی ذاتی انتقام نہ گلی چکسی ہے چھے قدر احانت ہو منافقین دستا مدینہ مکہ توکا کفار دستا بلی یک موردینی حضرت شان و صفت بالا تری ہمشیہ حضرت آہیچ کسا ہوتی بیر ہوتی نگبتنا مات ہر چی بھی عزبی ہوتا ہر چی کسر شان ہوتا چاہا ظالمانی ظلم زمانہ ہے نمگا حضرت گزش فرماتے ہیں مگر ہما وقتی کہ اللہ حکمانی خلاف رفتاری شریعت خلاف اقدامی بگتے ہیں معصیت و گناہی ارتکاب بگتے ہیں بے نماز بھی دیتے ہیں بے روچل بھی دیتے ہیں کلمہ نوانوک دیما بھی حدی ہیں مسجد حاضری دیوت مبوتے ہیں کسی آوقتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہما شدت خشمگین گو رہا جیس آیا تک چہرہ مبارک کچھ ہے چہرہ انور نورانی ہے کہ چہرہ مبارک پوست سفیدی آمیختہ با یک نو سرخی زیبائی ہے وقتی کہ واجہ خشمگین بو ہنچو معلوم بو گشے سہوری انار دانا کی چواجے بصورت ارقا یا خیدہ چواجے مبارک رخصارا بزمین کے بعد اگر نا شان رحمت للعالمین ما ارسلناک الا رحمت للعالمین شکار فرمانی ہمیں عدتابا همین عطاب بن عسیدہ بعد از اسلام دنو تذکیہ بوتا پاکستان کی پیدائش بوتا و حضرت تعلیم اسلام برکتا چند روز بعد حضرت دستگیری اعلام کیا عطاب توچ مروچی کا بعد مکہ حاکم ہے حکومت مکہ تیر و همین عطاب حکومت کا حضرت ہے باقی ماندہ عمر طیبہ حیات طیبہ یہ دنیا آئے گا و حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت زمانہ ہما دور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عطاب مشاہ ہما روچی کی صدیق اکبر وفاد مطلق رضی اللہ عنہ عطاب بن اسید ہم وفاد وادی بجائز تنبیہ بعد از اسلام تو یہ حضر فچی کتا کفر و حضر علیہ اسلام و یحض مماتان قبلہ اسلام قبلی گناہانا کفر زمانہ درستان منحضر کنا شکر جماعت تبلیغی راہی بچارا گوشتا مشیح بلی کنا گوشتا اگر یکی گبر چند تد سالہ مثلا بودتا ہے عمری بودتا کہ آئی ہر پہنی بت پرستی و شرک و کفر و گناہ و معصیت انجام داتا بل وقت کی اسلام طرف بھی ہے با صداقت قلب و تی از دل بگشی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہمیں آیے کریمے کے قائم مبارک ہیں اول کلمات توفیق تلاوت دو فعلم انہو لا الہ الا اللہ اے پیغمبر بزان کے بجز اللہ معبود برحق کی دیگر نیس کلمہ بانی افاق تمام گناہ منحضم با نیستا کانہو کان لم یکن مکہ فتحاران شوال مہا رمضان بیسا مکہ فتحی شوال اوائل حضرت اطلاع رسید کے مردم طائف لشکر کشی کی طرف پیدا تھا قبل ان شکر تو بروی ترستا کہ چون ترستا ہے اسنے چی ترست بلا بلا تشمیل دہن بلا 20,000 لشکر حضرت اقدام فرمان یہ وہی چیزی کافر ہم امر حبتا کہ ہمیں کافران در مسیرہ چی حضرت اخلاق طیبیہ متاثر بودتا ہم یا کا مسلمان بودتا ہم یا کہ یہ نوجوان ہے نوجوان اللہ تعالیٰ میں پیرانا جوانانا نوجوانانا مردین و جنینانا ہما دور پیغمبر علیہ السلام مکتب و مدرسہ تربیت غلام و حمایانی نقشہ قدمان سرا رو قرار بدم اور درستانا میں فردندانا یک جوانی بنام ابو محذورہ امراہی کو مسلمان ہیں حضرت بلال بانگا ہنی چیمہ سالان چیمہ بانگ دیں کوئی اسی تو طبق معمولہ بازی چوکان جوانا نوجوانا دیگران ادا جریا گیگان گیرا اوشن دب گیر ادا فارسی اوشن ادا جریا رہا کہ گاہ گاہی شیئے ہیں تو حضرت بلال فانتام کتا مطبع نبرام کتا مسلمان ہیں چیئے تاہی کہ ایک منزلی سرائے جائے راہ واضح لوٹائیں ابو محذورہ حاضر کی دعوت واجہ فرمائے کہ ابو محذورہ تھی گوٹ واشی تو تھی آواز ہم کی بلند ہے تو بلال اچھ تو بانگ دا بانگ دے بارے ہم گوشت داروں اللہ کے دان بخت کے یاروی سبحان پیغمبر مجلس نورانیت ولی ہمیں مجلس بچہ تا خدا مدہ نرسی ابو جہل چمودہ با کجا را پہ درک واسل ابو لہب چمودہ با ہمیں افتخارات النسبی چمودہ را پہ درک واسل بو ابو محذورہ و آئی امثال کی مجلس فیضہ حتن خدا بہتی بہر آیا کامل کے بہر بہتی گزشتہ زندگی ہے حسرت آمیز سرا آیا آپ چنان رہت کے آنی بہار زندگی سرسبز و برا ہمیشہ و جاودان تا مروچی ابو محذورہ کے حضرت بلال یہ گانو بنتامان گریتگون و حقر کفر بچکو خیالاتا اسلام آباد تا مروچی ای بھی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی یہ شروع کم پاہم دے گا بونوان پنتاما چونکہ ہم اس پنتاما ادا ہے کم واجہ دیمہ واجی امر کا ازان دیان کا کلمات اذان بشان کا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول کلمہ مبارک اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذا فیض وجود ناظرین والنور وجود قلب اطهر نبی مکرم علیه السلام ای قلب تا جاسوسین بی یک هو اشکی سرازیر با ای وقتی نوشی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله و اشهد ان محمد رسول الله مصرف اسلام چه شانس و بحثی آیان الله تعالی عطا فرمان آتور انسانانا چه کجا یک لحظه ایتا چه ظلماتا در بیان نن یک ظلمتی ظلمات الى النور یخرجهم من الظلمات الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور چه تاریکی ها اللہ تعالی در کن نورانیت نمگا تاریکی ها تاریکی بازا نور یکی نور یکی اسلام را یکی هر اگر راه شرعی و فقهی مستنبد از قرآن و حدیث با استدلالات و استنباط های صحیح هسته آئی بدا همه یکی چار رہا رو جانتی حق کرنے این میں فقہ حق چار رہے باوجود اختلافات فروعی یکی دیگر بارا قول میں افشا بلوچن جان بحر کرنے جان بحر کرنے آز دور زمانه همه بزرگانی که مروچی ما آنا نام طرف آتا نسبت کنی سلفی بشین یا آیان کہیں آز زمانه سلفی نام نیستا آوالی نامشی بتا ارباب زواهر یا ارباب ظاهر امام ابن حزم امام ابن حزم ظاهر رحمت اللہ علیہ و امام داود ظاهری رحمت اللہ علیہ شانی عباداتو بچارے ہیں شانی بندگیانو بچارے ہیں یک بلی انسان ذهن تایی یکی چمی علماء زهر بارا اتگا کشی غیر رمضان ماها شفی دو ست رکت نماز کو من مقایسه اندازت دفع من جو نرح سبحان اللہ مرو چی ما اشانی نام گرو کی و ما یعنی رمضان کے عبادت ما ہیں ما بہانا تلاش کریں کہ میں ترابی پر حشت با بستے ہیں نا بیس بے بچات رہے کی آخر مسائلی ہیں کہ از جهتی گردکی مسئله ولی بدا هم انسان تفکر داد برنج آوره شاید سر بعد می علماء حضرات فکر من ببا بچاره که بهتری کجایی بجور انسان آوید بتگه ظاهر بتگه به ظاهر احادیث مطمئن ما دیگه توجیه تاویل قائل نمتگه عمل شد ولی بدیگه احیمه بدیگه بزرگان دین آیا احانت قائل نمتگه من بی مناسبت نیشم خدمت چونی صحبت قبلا رواجا اشارهی کو من بعد یہ اشارهی بکنو پنهان کنی که حبشان نا مولانا عبدالحمید مدذل ہوئی در یک سفر حج دکتر حسین بور را فرماتا گا مولوی دکتر عبدالغفورا ایو رشتہ دار قومی وارس ہیں عبدالحق چوکی مرحوم عبدالحق برسر تصادقی تنین سال وفات مدوش دار ما مولانا گشتی مولانا محمد یوسف مدذل العالی آیا مارا قومیت نزدیکی هست این قوم عزیز ہیں مولانا عبدالحمید مدذل هو فرمانتا گا من نفر از حضا من چه حرامک در آجی بود مدینه تیبا ایک مردمی جس آزانی آیات تو واجه اوشتا تو مولانا برسر صبر کنید ما شما ایک ظاہر ہیں کہتی دیگه مردمی آتا گا اللہ مولی بھی هم واجه بس فلانی تو میں روحانی ہے کاروان ہے چشمہ برے بس میں مردمان باندھا پوچھے رہا گی گا ہم اس آداب آخری ودا و سلام ارکنہ کو چشمہ دینا کچھ کرنے گے جدہ رہا گے ہم آداب کو سوچتے یہ لطیفی ہیں چیئے کہ آئیو رد بکن چیئے گروہا مولانا خدمتا دکتر عبدالغفور ایمان مولانا عبدالسمد دامنی و آئے عبداللہ حیدری مرد جمع سائی کی دو کا قارت ہے دینا منور ہے و یہ توفیق یہ حقیقہ بودت مسجد النبیہ یہ واجہ در جمع بازی جامع اسلامیہ فارغ التحسینہ حدیث وانتہ میں دیما و حدیث اجازہ شکر پر جمع اسی ہم دو نجمع دو دا صحبتی بو گفتگو بو ملاقات ہی ہے بو آ وقت جامع اسلامیہ مدینہ منور ہے رئیسہ بنام شیخ صالح العبود تو دمشتی ہیں تو را صحبت های مختلفی بود، من چند کلمه خبر کن که من با تما متاسفین مروچ مین ملک توکا تهران یک جامعه دانشگاه اوشن جامعه جامعه المذاهب الاسلامیه ادمتا و انگا من درستا تدریسا دعوت نبود تلتون مدتی من بسالی نو چند بوده درست جاگا من دار ادامه نبود درست من در فاصله بازه دوره سیروش من سرکی بود همان مراه دیاره یک دو چی کلاس من گوه هنچین دانشگاهی تهران ها و او دا آوشن که حنفی یا بعد حنفی فقه حنفی مدرس درس بده حنبلی یا حنبلی ما یاریم درس بده شافعی یا شافعی یاریم که درس بده یعنی این خوبی کاری که کسی فقه سر تعرض نبی او دا من فقه حنفی داتا درس دیگا و تنها برا حنفیان مشترکین درسی که شیعه و سنیه کلاس من از داتا من رفتمو تفسیر بحث آیا یه رعایت کنن برا من تعجب کنم که مدینه پاک شهر این مقدسین جاگاه این جامعه که از بودتا من ملک دل جا همه ندانو من ملک معمولا آب پاکستان بلوچستان من ملک بلوچستان وقتی که بعضی متخرین یا انگو اشان سعی کنن که مذهبان ها تیراه ده این من به خوبی نام گره نبی باشش نبی امام تاری امام شافعی هنچ بود عيل ذكر نؤمان لنا أن ذكره هو المسك كلما كررته يتزبع إمام شافعي رحمة الله عليه مجلسة مشهورة كي إمام آزم إمام أبو حنيفة تاريخ شروع أهد قراء ستوق جان راه وصلفاء إيهم الله إمام إمام شافعي قانون هنا ما شمان شيء ملاي ديما دير ملاي تاريخ كنا أي ذرب خشنين في نفسانية بيه دول بيه ولا آقسی که نفسانیت نیه امام شافعی رحمت الله علیه محمد بن ادریس شافعی رحمه الله علیه این دوتا منیکتا گشت امام ابو حنیفه تعریف همه که این آقا ای واضح کمون دلال تگاه درد بکشی من دیما امام ابو حنیفه تعریف آیی پدا امام شافعی وزدان که من امام ابو حنیفه شاگردان امام ابو یوسف امام محمد شاگرد امام احمد بن حنبل امام اهل السنت که به خاطر مسئله خلق قرآن که معتزلیان کلان فرین مامون الرشیدا و شو گمراهی انتقاد به خاطر چی زندان بود لجی و بلوشتی که قرآن کلام الله غیر مخلوق و بشی دنیای تاریخ تا این لقب به جای دیگر امام اهل سنت امام ابو حنیفه و حتی ایشی که آیه نام در ردیفه فقها فقهای چهار مذهب کم تر گره بی علتی ایشی ایک آواجه سرار رنگ حدیث غلائب تا مسند امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وسلم نشتر اس کا جزو محدثین در واقع ہم فقهات ایتو کا ہم دا ہم حد الحدیث امام شافعی رحمت اللہ علیہ شاگرد اور واجہ پہنک یہ رفیق مجھے رفیقہ ستوک چنگے چی خاطرہ امام ابو حنیفہ تعریف کنگا بس کن یہ واجہ ناراحت میں بھی اور امام شافعی تردستی اشعار مزاجی ہے دیوان امام شافعی مشہور ہے اشعار ہے اما امی دوام یہ شہری میں دوستی اعید ذکر نعمان لنا بابا آئیے بسرکان بیل تو ہرچی توانے نعمان بن ثابت ہے یادہ میں دیوان اعادہ کا تکرار کا کہ آئی به منزله مشک مشک هر چی دست گونه جنه آئی که بو شرط آتان بی دماغان مال در مشهوره که وقتی بغداد همودا اعظمیه مشهوره امام اعظم رحمت الله علیه قبره واجه صحبه نماز احمد صداوانی مشی که قنوت نمد امام شافعی قنوت نمد رحمت الله علیه دست شو وقتی و مذهبه قنوت در نماز فجر تو چطور نمد دا مشتی ادبا لصاحب هذا القبر یہ قبر واجہ عدد و آیا ہم دیگرے جواب دیا یہ آداب زام بدون شک احانت بھی بکسی عالم عالم احانت بکا چبہ رسی کہ یک مقتدی بھی طرفداری از یک کی بکا تو عالم احانت بکا استغفر اللہ خدا میاری آرو چنا من عوام چوکا انشاءاللہ ہما ترکی عزیزہ پوری صاحبہ ای فرمائش کو میں امیدواری کہ اللہ تعالی در ہر فکر فروعی فقہی کسی از ہر امام حقی کے پیروی بکا آئی تفکر محترم در ہما دائرہ بھی یہ سی میں بھی اصولہ در مجھے بھی ہما چیزن مطابق بھی برا ما شمادر محترم ہے ما شمادر رشتہ وحدتا برادریہ اخوتا نباد بھی مسائل فروعی کے چی بسا ہم کی تو آوازہ اشارہ کو یہ کسی یا دشمن دانائی یا دوست نادانی اشانا بعنوان ہما آب گلالو دے ارگنگ و ماہی گرگا برنگی خطے کے انگلوٹی ویش میں وحدتا بفرقت تبدیل بکا میں انسجاما برادریہ محبت و مہر صفا میں عداوت مبدل بکا پرچہ ہم بحث کو مباحثے کو یہ چیزاں پیش نہیں آتا سما واقعات مشہوراں تمام ائمہ برجستہ انسان ہوتے ہیں ان تصور میں رچی من قتل نہ کروں ہم سال من قتل نہ کروں برد کارا ان عظمت آخر ہے ہمیں دیکھیں مذاہبی کانی مذاہب برام مذاہب ہنو یا زمانی اگر بلتگا ولی مندرس بلتگا امام سفیان سوری دارا ایک مذہبی بلتا امام اوزائی دارا ایک مذہبی بلتا رحمت اللہ علیہ سان تمام محترم ہیں ہم چھ بعد ما وظیفہ ہے کہ ان نام با احترام یاد کریں حدیثا یہاں تک شی چھ قیامت علائم کے چوف پتا ویل کا سنگتان زندہ کبھی پتا نچاری دختر ما تا ویل کن تو جی جر محبت تا گرفتار ہے و این منی امت آخری افرادیاں گزشتیانا و دیم سلف صالحینا احانت کرانی نام اپا دیگران صحابہ دورا تابعین دورا یہ دیگر تب تابعین دورا شیچ قیامت نشانیاں عنوان کا نبی اللہ تعالیٰ پانزدہ نشانیاں کہ نبی علیہ السلام بیان کرتا نا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روات دیگر صحابہ ہم روات موجود ہیں مشکات بچاری صحابہ حدیثیہ کہ عزت تخذ الفیع دولا والامانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين و و زهرت القينات والمعازف وغيرها اتزاق حتى فانتظر ثانية ورا فانتظروا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا منتظر ببي كيف؟ اول في زلزلة هاي يعني متوالين خصف زمين انتهى غرق بوگے زمین تا بڑھ گئے ار بوگے چہرہانی مسخ بوگے تبدیل بوگے بغیر انسانی چہرہان بعد ہائے سرخ خطرناک ہی آیا قیامت ہے واسے خردکی ہیں خردی انسانی رام علائم قبرات اس طرح یکی توہین ہما گزشتگان ایک میں تمام گزشتگان دینی علمی صحابہ تابعین اتباع تابعین آنی مجاہدت ہا ان تلاش زحمتها محنتها و از حضرتها نقل کنگ و بمار رسینگ اس سند برقرار بواق کہ مروچی ما در اقصا نقاط مقاتل قرآن داریں مدارس دینی داریں مساجد عالی شان داریں یہ ہمایانی برکاتا نو آئین توہین کنگ برقرار زیبائیں اسی مردم چوک ہوتی فتح توہینہ بکن فرزند پدر مادر جوتا بزرگتر اسلام دین احترام نا حدیث آیا حتی کہ بزرگتر بر کوچکتر از جوتا رعفت و شفقت داشته بگی کوچکتر نسبت به بزرگتران احترام و حرمت داشته بگی به خصوص صاحب قرآن صاحب علم و دیندار احانت اشان نکن مگر کسی که آئی جمع گروه جماعت مدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چیزی در فندان دشمنانی گا حفاظت بفرمانی تمام چیز ہوش ہوتا گیا ولی امام اعظم رحمت اللہ امام ابو حنیفہ تیس مشید زکاوات ضرب المثل ہے قرآت مثلا مسائل مخالفیتا گفتگو گو لبا احترام با استدلال دلائل نقلی عقلی یہ واقعہ مشہور شاد شما اشکتا بر ازمان تکرار شاد اضافی کہ ایک بری مشید افتیدادی جماع بزرگوارانی کہ آیا امام پشتا ہم مقتدی وشنشتو الحمد شریف ابو حب یہ بحثی مفسرین محدثین کتاب نوشتا جواب دے ہو کہ ہم استدلالی جواب جاتا بغیر جنگ متحرکیلی ہو کہ کلاب رضو اللہ اسی ایک ادعی جنگ بتن چی علماء حتی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فارغ وجب یا مناظر ہے تو اسے کہ مقتدی امام پوشتا الحمد مبعنی سور فاتحہ موحنی یا تو دلیل هم پیش کن، ما هم دلیل هم پیش کنیم بس. از چاره که خوبی بازی مردونی ماشاءالله این رمای حضایان واجه فورا بدا فرمانتی که برا من ویاد نکریم شما مثلا من چیه دهی باری چیم چکتایم پانزه نفری بیس نفری بیس دفع و یک دفع نبی یعنی جهانه شما یکی او دید پانزه خبر کنی با من یا نه یکی اسمه نمانده این جوری تو خبر کنی شما در با گوشتی ها با یکی نمانده کنی آفه نبر تینه بی ایسی جاکی بجا آ جاکی بجا هر کس در وقت خبر کن خبر حل نبی فلان کس میں نمانده ہو جائے گو تو ہم آئی گفتی بجا این خبر شما در راضی بابا فلان کس شما معرفی کنگی اس میں نمانده بل برگان شی شکست اس میں شکست ہیں شی کامیابی نجاح اس میں کامیابی نجاح ہیں گورا گوشت شاوزن مار خبول دوستان خائل کتا مرواجه برنی ورنو شما چه بحث کنیم بس تمام وقتی که ما گوشی نماز تو کا امام نمائنده این پہلی مقتدیانی آئیت الحمدوانی طبق همه حدیثی کی حدا من کان له امام فقراعت الامام له قراعت کسی که امامی پوشتے امام کے قراعت وانی آن نمائنده این درستانی این وانک درست وانک یہ استدلال امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ و آئی شان الہی کہ من بنوان مثال پیش کرنگا اگر نا آ طرف ہم گوشی الحمدوانی اہم مشی کے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الختام یہ مہم سی کسی کے الحمد موانی ای نماز نبی یہ ہم دلیل آر ای دلیل داری یہ دلیل حبر مکتیم وشش کرنا ہیچ مذہبی حق نہیں امام شافی مذہب نعوذ باللہ باطل ہے آدم امام ولی چون شان حقین دلائل ہے چه قرآن و حدیث آر منتها شی فیصلہ پدا دست ہما خبریان ہیں ما کسی که هر یکی ما مقلد مذاهب مقلد آوتی تقلید چارچوب و عمل کنگی گئن و به هر حال یکی مجتهدی مقام رسی اجتهاد بتا و مقام که حاصل کا بھئی اختیار که اجتهاد بتا ولی ما که انگه با آجاها نرسته گی ما چرا اجتهاد بتا ما انگه مجتهدی نه چیز ساده ولی شما گنده شما مکه بروی مدینه بروی مخصوصا شیخ عبدالرحمن علی بن عبدالرحمن اصلا نامی ہوتی نامی علی ہے بتنام عبدالرحمن حضیفی مدزل دہو العالی گائی الحمد شریفہ قوانی قبل از سورت وانا جا حمیم چو مکس تائدہ پچھے کہ مقتدی کی الحمد وانا آم بلی بوانا ہرچی یہ وجی بوانا تو بلی امام اعظم استدلال ستا چو قرآن مجید آیت قرآن قوت چا حدیث کا مقام اول فرندہ حدیث اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا قران تو انا غبي گوش داري و سکوت اختيار بكن امام تو انا گي الا اذا بحث جهري و غير جهري نماز اپ الا اپ کی بحث سی چي در واقع انا فيان نزديك هما كه زهرا هم و انا گي امام و انا گي يقين كه امام الحمد مواني نماز ناقص و و انا گي بس اي و انا گي و انا گي بله شون دليل قوي قران ايت احادیث هم در مقابل آئیه کسی الحمد موانی آئی نماز نی یعنی توجیه کنا حنفی که نماز کاملی نی آئی نماز یا ہما صورت ہیں جو منفرد بھی تو جو کنے ای وقتی ای دیگه ایمہ حمی دلیلان امام آزم گندا ان قوت آگندا رعایت کنا امام امام حسیہ بودا که نماز کدن با حضرگان تیشن مقتدی مکه مدینه شافعی نماز وانی که الحمد باد بوانی مالکی باد نماز کشن پشتا که باد بوانی حنبلی باد بوانی الحمد شریفا و سلفی باد بوانی درشن مقتدی ها برای ای واجه یک طولانی مقصی کم به اندازه که مقتدی الحمد شریفا احساس کن تمام کتا نوش صورت وانگا صدوق تا یک بری یک عربی مودا دکتر عبدالعزیز استاد دانشگاهی نماز بند منو گوشی سلام علیکم تو کا مدت منو گوشی که ما شیخ ما حاضر المقروس ما حاضر المقروس یہ مقصام که شیخ حضیفی که این چیه این چیه مقص گروه برای رو امام همایی عرب امام آتو بیره همایی که نوبت نوبت سر یعنی وزا تو این بحث اگو همایی بکنم من کنم کچی حبر کنیم برای این مسائلی هم که این جنجالان تو کا این وادی ها کسی هر کپی آخر می پیدی من تو سرگردان بی بهتر همیشه که مردم حسن زن داشته ببی و بزرگان گذشته و بتا جزء قیامت نشانی هم بدی قرار مده که ما گذشتگان بیاین نشانا گستاخی بکنیم. پر من وقتی که ایبرکو و شیخ صالح العبود رئیس دانشگاه آوخ واجان شاهد منی من گوشتا یا واجان احتیاط کنه یه برانه کنه من سر جانه که سیارتا نه هم چوتا کبتان اصل می بتقلم مولانا عبدالحمید و گاه گاهی ای ترجمه ترجمانی عربی و فصیحی آزمانه گم دکتر اکو دکتر عبدالغفور من خبری تو کار کنگی گم یعنی چوتا کبتانی عربی و تاچه من همین تحبر کتن شیخ هیچ وزیدی شنه متخرج به یک کار کنه دنیای دل پر جنگ که چوکام تیگر را بگیم مدینه طیبه دانشگاه درس بوانا آدکه برکات هیچ کجا دنیای نیستن که مدینه هستن یا نبی کریم علیه السلام بارگاه عرض السلام مسجد نبوی نماز و فضیلات یه شهر پاک فضائل کجا محفوظ ہے بلش مردمان چنی ہے برکور سنت ما چوک را دیں بیت حنفی ہیں چوکی اعلام اندہ دگر ہی آب دگر بھی امتی جا ہاں یہ اودا حنفی مذہب بلو بیر آبو گشی امام سبک سنگین بو گشی اسی اکسی تحمل کتا نکا چرا یہ جولے ہم دعجب ہیں میں ملکات آ رعایت کنم شی حنبلی آر استاد یار حنبلی بانینی تهران شافعی شافعی آدگر آدگر شما پہ چیہ نکارا نکنی بیدی چو چاری کی باور کنی کہ من با دیانت سنے دیما ایک سیارا ہوں شما اگر فرصتی ہو مجلسی تانے ہو تنہائی تا مولانا عبدالحمید جس کنی مولانا عبدالسلام دامنی ایران شر رفتی حقامی جس کنی دکتر عبدالغفور جس کنی ہنچی اتفاقی پیش آتا گیا یاد انتی جانا عبداللہ حیدری جندہ میں اگر دیتی ہو جائے جس کنی کدا آج خواجہ نشتگا تو نشتگا جائے آئی دیوانیہ آدھے ماں مبلن سرات عبداللہ حیدری نشتگا پھر گو آجائے مولانا عزیزا مولانا عبدالحمید دکتر عبدالغفور میں میکشتے پھر ہم انشاء دیکھتے دیگر اسے حد ہم یاد نہیں منا ہم انہوں نے ہمارا روزی ہنچو کتن سے آگوان سے پھر چھے چھو سے من بھی ترجمان ہوئی تھی ہر چی من عربیت کنی گلا صلاة مطرح کو حبرا میں وزید ہی دید چاری تھی میں نے ہمیں چک تہرین چو سر چاری تھی ہمیں مبلان سرا میں ذری دوری دا تو پدا چک تہرین آخرا ہما چک کی نہیں مگا عبداللہ حیدری ہم چاری تھی مستی لعل فیکم یا معکم من الالبانیین شاید شما امرال البانی شیخ البانی مرحوم طرفدار شما بشمار از گول یہ هم بھی کمی ہے بلکو حیدری ہے مگر چار رہا حیدری اصلا خراسان یہ مسئل مردم ہم مقیم ہیں ورا یہ آیہ دست شکو لا لا لا لا لا انا لسو من البانی مشایخ یارفون ہیں من البانی طرفدار نہ ہوں یہ علماء من وفا جاہر ہیں وشتی ولو کانا معا فإنی لا ابالی اگر شما تو کا البانی سرسختی ہیں حامی طرف در حملی من چی یہ حقیقت ہے گوشگا میں ہیچ پرواہ نہ کروں کہ یہ پتنا جامع مدینہ تا البانی بن جاتا تو پھول کابیر نگر ہے یہ شعر ہمارے جنور کتا یہ تفرقہ و اختلاف البانی قصیان کتابان بیچاری شما علماء زانن خدای رحمت کم چر ہر انسان اگر شبہات دیا اللہ ترقہ کر رحمت ہوتا نوگشتی که یه دار البانی افتاد و البانی سر وقتی که متوجه بود تا مسئولین جامعه آی درک نه تهمت قابل ملتا جامعه اخراج بود و هنو هم ما تصفیه کنه جامعه هر کسی که آ تفکر آ تشدد آ سختگیری نسبت به بزرگان سلف اهانت آنی سبک سنگین بشه کلمات ای زبان سر آ ما سعی کنه آنیان ما سیت جامعه درک نه شما پریشان میں بھی من خطاب کو وشتی کہ شما رہ جائی شاگردانا کہ لوٹا مدینہ ابوانا ادا وقتی بر رسیبہ و دکتر عبدالغفور تائید سکا معاش دارے ہیں یہ گفتگویے میں خلاصیہ بہرحال میں ہم مجلس گفتگویے با شما من یک ساعتی تقریبا پورا بلتا چند دقیقہ گوستا من بارز و معذرات طولانی بو میں اوکی رائزہ حمدہ بخاتمے دیوں من چی گوشتو چی نگوشتو کیا عشقو کیا نشقو کیا یاد کو کیا فراموش کو اللہ تعالی جل شانہ مارا شما درست نہ دروتی سایہ الطاف حفاظت بفرمانی و مال شما هم اسم شیرازه وحدت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی به ما اعمال زشت و نافهمی و کوتاهی یعنی ذریعه آیه فراتند مکا و ما را همچین وحدتی آزمانه همین ائمه جندا با وجود تفاوت افکار فروعی فقهی که منتقص ولیاتو منتقص ما روز ما شما در مقابل آدگران غیر اهل سنت ما شما تا چی بشین؟ ما شما ما سنی درو یکیم اهل سنت و جماعت درو یکیم هیچ اختلافی نیست اختلاف چطوری؟ یکی میشه الحمد الله یکی میشه موانی یکی میشه الحمد مواند این نماز مواند این نماز شر نه یکی میشه موانی دی نماز نبودتا وضوعیه پینه آدوره فلانه نواقص داشت قیل قالی ها مبتلات وضوع تو داد چطور اختلاف نه اختلاف ها ولی چی اختلاف ها؟ اصولی نه هستم بنیادی نه بنیادی تمام این مذاهب اهل سنت مذاهب بنیاد یک دیگی سری قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق اجتهاد مجتهدین و فقهاء اسلام ها خیرخواهان اسلام پیش رفتگاه لذات کوشش بکنه عزیزان و دین وحدتا پاش پاش بکنه ای توصیه میشه دنیای اقلای اختا پیغمبر اختا قرآن اختا و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وحدت نعمت اقبالو شي من شمي صديق راضي دم بخار گل ز خاک راه و چی دم بخار گفتم از ای خاصه خاصان عشق عشق تو سر مطلع دیوان عشق صدیق اکبر و عابدی رضی اللہ عنہ منگو و جا تو تی عشق و محبت یا تی عشق گو اسلام و پیغمبر تر بودتا درستی عاشقانی مطلع و سرلوح همائی تعلیم بیا تو چاره ای کن از پی میں یہ درد درمان اگشید منگو و جا تو علاجی کن مروش امت متفرج هر یکی یک راهی آدگر تخریب رنده آدگر توهین رنده آخره مطمئنا شکست دیگه رنده چی علاجی بکا وشی من جواب دا وابطا اقبار تو روته درستا وحدت یاد بگره چی سوره مبارکه قل هو الله یاد بگره درس از سوره اخلاص گیر چی بشی بدا هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سوره خدا یک محمد صلی الله علیه وسلم نبی بر حق ہیں بلو چا وحدہ مقولی وشکی هستن اس خدا یک خدا یک محمد صلی الله علیه وسلم بر حق چاری یارا بیشاد اما این ملکه همین لوگا من چه خوردیه ایه برای توت ما تو بارم در برشتا اما تو می بنیاد اعتقادی کمی دا بگه قادی بود مشکی کلمه ایتی مختصری کلمه یا چه حکیم که مهد کودکانی تهان روزت الاتفال کودا بچوکا یا دیگر همچین وطن داری بفاد ای وقت چوکانی خوردی تا ذهن نشین با بالا روان من رو تکی سی ای آیه قرائتی که توفیق بمنا فعلم انه لا اله الا الله هم وحدانیت توحید طرف اشاره بھی و ہم ابتدا میں اچھی عرض بکنو ہم چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسلوب ہے صحیح بخاری تا ایک باب یاری کہ باب ان العلم قبل القول والعمل علم چو گفتارا و عملا پیسر ہیں ان علم اہمیت بیان کا اذا ہم اللہ تعالی نبی علیہ السلام خطاب کا مومنہ فعلم بزان علم تا مدی مردم ہیچ عمل صالحا نہ گفتار دا نہ گفتار خوب بھی نہ کردار خوب بھی لذا این مدارس پایهی چیزا این مساجد میں شمع افتخارا ای کسانی که ای راحت تلاش کنن عزیزا قدردانی بکنی عطا و اولادا فرزندانا جنین و مردینان برا علم را استفاق بکنی بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صل على محمد و آله و اصحابه اجمعین با عرض معذرت ببخشید طولانی گوگا صحبت جزاکم الله خیر من اوزمی که بیدن